Maendeleo kwa vachetu, maendeleo kwa vachetu. Isingoje byoto, enda munguze. Isingoje byoto, enda munguze. Ilenji mboyo, kaje mgabu. Ilenji mboyo, kaje mgabu. Asinde ingwe, iribe lobo. Asinde ingwe, iribe lobo. Tarete lobo, endugu keme. Tarete lobo, endugu keme. Misingo sugaru, kobota sobuni. Misingo sugaru, kobota sobuni. Agine boyo, igilga embi. Agine boyo, igilga embi. Agin gorai, jemo kenge lobo. Agin gorai, jemo kenge lobo. Agine lakwe, chorizo mane. Agine lakwe, igilzo mane. Agin demeti pane tutiga mwalimu. Agin demeti pane tutiga mwalimu.